Nasette ak gülüm yanıyor içim. Eller bana düşmandır sevdiğim için. Nasette ak gülüm yanıyor içim. Eller bana düşmandır sevdiğim için. Aman bülbüller dinleniyor vay vay. Amanın bülbüller dinleniyor vay vay. Benim sevdiğim güzel edalım aman. Sür benim aman. Haydi kiminle amanın kiminle eğleniyor vay vay. Naz etme acıcım yanıyor içim. Eller bana düşmandır sevdiğim için. Naz etme acıcım yanıyor içim. Eller bana düşmandır sevdiğim için.